إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أنسيما الله عز وجل نافق وملواك لا يؤمنون هوتكوامين محمد لا يؤمنون حتى يحكموك مفاك وقفاني ويوندو موامزي دو حكيمو فيما شجر بينهم كتكيالي ولجزانا ووكواو ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا كيش وصفاتي كتك نفسي زاو أزيتو ووتي مما قضيت ويالي أنبوي أولو وحكمية ويسلموا تسليما نواجي سلميشي كيوكامليفو يقول الحافظ ابن كثير يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنا سيما الحافظ ابن كثير أنا في الله عز وجل نفسياك نكوى تكوف إلي تكوز وكبسة أنه لا يؤمن أحد يقوم بها توامين يويوت حتى يحكم الرسول في جميع الأمور مبكى أمثان حكمواك امتومه صلى الله عليه وسلم كتك مامبو يوتي حتى يحكم الرسول مبكى أمثان حكمواك امتومه في جميع الأمور كتك مامبو يوتي فما حكم به فهو الحق يجب له يجب الانقياد له باطنا وظاهرا كل أنبات وتتهكم امتوم صلى الله عليه وسلم هي أنه يتقوى حقي إن وجبك يهيك يفات حقي هي داني ننجيك باطنا وظاهرا كما قال كما البسيمة الله عز وجل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت كش وصفاتك كنفس زاو أقوموا وتكتك آلي وليقوموا إذا يحكمونك فإنهم يطيعونك فيما قضيت لهم فليأنباب وتقفني ويوين الحكيم basi wajisalimishe kwa kukutii wewe mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale ambayo wewe uliowahukumia nayo yakulu Allah azza wa jalla falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim Allah anasema katika aya nyingine watahadhari wale ambao wenye kwenda kinyume na amri yake mtume sallallahu alayhi wasallam yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna kufikwa wao na mitihani mabala matatizo katika dunia au yusibahum adhabun alim au kuja kusibiwa na adhabu ambayo yenye kuumiza sana, aliposema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi ay an amri ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, amri ya mtume, sabiluhu huwa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa shari'atuhu, manake ni yule mwenendo wake, njia yake na sunna yake na sheria aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, njia aliyokuja nayo mtume. Atakaye enda kinyume naye atahadhari na jambo hilo, mwendo aliyokuja nayo mtume. Atakaye enda kinyume naye, kinyume na mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika hilo atahadhari kila kile ambacho chenye kupingana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah anatoa tahadhari kwa watu hao, antusibahum fitna, kufikwa wao na fitna. Fitna maana yake ni nifaqun wa fiskun, ni unafik na uovu wa bid'a. Na bid'a, mtu kuingia katika unafik au kufrun au bid'a, kama alipotaja Ibn Kathir kadhalika, au yusibahum adhabun alim, au kuwasibu wao adhabu yenye kuumiza katika dunia, haji akapigwa au akafanywa baya au yakamsibu mambo ambayo sio mazuri katika maisha yake. Ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla wa'lamu أن للسنة النبوية صلى الله عليه وسلم مكانة عالية في الإسلام. Enyi waja wa Allah, mcheni Allah azza wa jalla, nafahamuni ya kwamba sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zina nafasi kubwa katika dini yetu ya Uislamu. As-sunna laha makanatun aliyya fi dini al-Islam, zina nafasi kubwa katika dini ya Uislamu. Wa hiya lid-dinu al-asas ath-thani wa hiya a'zamu al-mabani, na hiyo katika dini ndio msingi mama wa pili, bali katika mijengo mikubwa ya dini hii ya Uislamu. Fa inna sunna wahyun min Allah azza wa jalla, kwa kuwa sunna ya mtume ni wahyi wa Allah azza wa jalla. Kama anna al-Qur'an wahyun, kama vile ilivyo Qur'an ni wahyi utokao kwa Allah, kadhalika sunna za mtume ni wahyi wake, wahyi wa Allah azza wa jalla. Yaqulu Allah azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wala Muhammad zungumzi kwa matamanio yake, hakuwa alisemalo isipokuwa ni wahi uliofunuliwa. Kadhalika anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu, tambueni kwamba mimi nimepewa Qur'ani na mfano wake pamoja naye. Fa amara Allahu azza wa jalla an nattabi'a sunnata nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, kwa hiyo Allah katuamrisha katika aya nyingi ndani ya Qur'an tufate Qur'an, kadhalika tufate sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuwa Qur'an inafahamika kupitia sunna, kwa kuwa maelezo ya Qur'an yanachambuliwa kupitia sunna, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam huwa mubayyin wa mufassiru liman bahama wa ma jaa mujmalan fi kitabillah. Mtume yeye ndio mwenye kuweka wazi na yeye mwenye kufasiri yale ambayo aliyokuja katika ijmali na ambayo hayakufahamika katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ni wajibu kwa Muislamu, ni wajibu kwa Muislamu kuzifata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hautoweza umma huu kupata izza, kupata utukufu, kupata nafasi kubwa katika jamii ya Kiislamu isipokuwa ijipambe jamii hii ya Kiislamu katika kuzitekeleza sunna za mtume, kuanzia vitendo vyake, kuanzia maakida yake, kuanzia maisha yake, ndani ya biashara zake, ndani ya ndoa yake, ndani ya muamala wake, katika hukumu zake, kila sehemu awe mja anajielekeza katika kuifuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ametaja al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake cha Ar-Risala maana ya al-hikma iliyokuja katika aya mbalimbali ndani ya Qur'an, akasema rahimahullah, farada Allahu 'ala an-nas ittiba'a wahyihi wa ittiba'a sunan rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Allah ni wafaradhishia watu kufata wahyi wake ambayo ni Qur'an. Kadhalika akawafaradhishia kufata sunna za mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akasema laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Akataja mwisho akasema yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba walhikma. Allah amewaneemesha waumini pale alipopeleka kwa wao mtume, min anfusihim yatlu alayhim ayatihi, akawa anawasomea mtume huyo katika aya zake, izakihim na akiwatakasa, wayuallimuhum alkitab na akawa anawafundisha kitabu, walhikma na hikma. Akasema alimamu Shafi'i rahimahullah fadhakara alkitab wa huwa alquran. Allah hapa akataja kitab ambayo ni Qur'an inakusudiwa, akawa anawafundisha mtume huyo alkitab bimaana alquran. Wa dhakara alhikma, anasema fasami'tu man arda min ahli alilm bil Qur'an annahu alhikma as-sunnah, nikawasikia wale ambao ninawaridhia katika ahli alilm juu ya hii Qur'an katika kufasiri neno alhikma, wao wakasema maana yake ni sunna. Kwa hiyo mtume akawa anawafundisha watu Qur'an, akawa anawafundisha sunna, huu mwenendo ambao ulohifadhiwa, ulokuja kueleza ahkam, ulokuja kueleza miongozo mbalimbali katika biashara za waja, katika maisha yao ya kila siku, katika akida zao, katika mambo yao. Fa idha wujida man yuzahidu an-nasa an ittiba'i sunna fahuwa fasiqun, yule atakayepatikana katika jamii akawa anawakimbiza watu kuifata sunna ya mtume, na kwamba si lolote si chochote, sunna kitu gani? Jambo la msingi ni Qur'ani tu, Qur'ani peke yake sisi inatutosha. Au wengine katika maisha yao, kusomesha kwao, kueleza jamii, ikawa nafasi ya sunna kwa wao ni ndogo, wanaonekana bwana hawa ni watu wa sunna tu, ni watu pengine wanaisikana ni wavurugu, au ni watu wenye kutia uzito katika mambo ambayo wao wanadhania si ya uzito. Haitoweza kufanikiwa jamii hii ya Kiislamu ikijiweka mbali na sunna. Kwa hiyo jitizame katika mavazi yako, jitizame katika muonekano wako, jitizame katika akhlaqi zako, jitizame katika kila ulilokuwa nalo. Fatuzanu al-a'mal wal-aqwal bi-aqwalihi wa a'malihi, matendo yote na kauli zote zinapimwa kwa kauli zake mtume na vitendo vyake. Kwa hiyo mwenendo wake mtume ilikuwaje katika kufuga ndevu, mwenendo wake mtume ilikuwaje katika kutekeleza sunna za qiyamul layl, kadhalika ba'diya na qablia, mwenendo wake mtume ulikuwaje katika mavazi yake, mwenendo wake mtume ulikuwaje katika kila hatua. Al-i'tisamu bis-sunna naja li hadhihi al-umma, kwani kushikamana na sunna ndio mafanikio ya umma huu. Kwa hiyo isiogeshwe sunna, wanaposomeshwa watu wasomeshwe kitabu na sunna, wasibebeshwe fikra walizokuwa nazo watu wa zamani, wala wasiimbishwe yale ambayo ndani yake kuna shirki na bid'a, bali watu waelekee katika kuifuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, tena kwa ufahamu wa wema waliotangulia masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim. Al-i'tisamu bis-sunna naja, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, inni tarikum fikum shay'ain lan tadhillu ba'dahuma, mimi nimekuachieni ninyi mambo mawili hamtopotea baada yake. Jambo gani la mwanzo? Kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna za mtume. Kwa hiyo maisha yetu yatizame namna Qur'ani inapotuongoza, katika malezi yako ya watoto waelekeze katika kuipenda sunna, wampende mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vitendo na kumfata. Kadhalika wewe Muislamu ujipambe na sunna, usiseme mimi ni mtu wa bid'a wala sufi wala kadha wa kadha, ielekeze na sunna. Mtume anasema alaikum bisunnati, lazimianeni na sunna zangu. Kadhalika katika zama za fitna mtume aliwahimiza masahaba kulazimiana na sunna. Kwa hiyo katika zama hizi ambazo watu wako mbali na dini, watu wamejaa katika shirki, wamezama katika bid'a, wamezama katika maasi, mwanadamu Muislam atakikana ajipambe na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala zake, ibada zake, funga zake, muonekano wake, akida yake, katika kila sehemu ya maisha yake. Afahamu ali الاعتصام بالسنة نجاة لهذه الأمة كشكمانا نسنة ديو مفانكيو يا أمه نسنة وما يمتمه ألكوجة كيفونيشا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الإمام الشافعي نسيما الحكمة مانيك من سنة ويهتونا فرصة يقوان خيارك كيفة سنة بل نواجب جويته كيفاما نكوزفة سنة زمتمه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا برحمتك أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم.